Mise alla bodu corau mi slavnecia za neju Ivanko jak barvino kvjeća za neju Галюш моя, Галю, дай води напиться, ти така хороша, дай хоч подивиться, ти така хороша, дай хоч подивиться. Слабнеться за нею.